To poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie sądzę, abyśmy zwalczyli koronawirusa do Wielkanocy, tak w mediach społecznościowych mówił prezydent, odpowiadający na pytania internautów. Polskie ośrodki badawcze włączają się w poszukiwanie szczepionki, mają przy tym współpracować z zagranicznymi partnerami. We Włoszech kolejny raz spadła liczba ofiar i nowych zakażonych. Zwalczenie koronawirusa do świąt Wielkiej Nocy może okazać się niemożliwe, tak mówił prezydent Andrzej Duda. Odpowiadał on na żywo na pytania internautów na Facebooku. W internetowe pytania i odpowiedzi wczytał się Karol Surówka. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nikt w tej chwili nie przewiduje, że epidemia koronawirusa całkowicie minie do Wielkanocy. Sukcesem byłoby jednak, jak dodał, gdyby do tego czasu liczba dziennych zachorowań zaczęła spadać. Macie bardzo wiele zmartwień, ale wierzcie mi, czynimy wszystko, żeby niebezpieczeństwo oddalić i żeby tą sytuację jakoś uratować. Prezydent zapytany został również o możliwe ekonomiczne skutki przygotowywanej specustawy, która ma wesprzeć przedsiębiorców i rolników notujących straty przez koronawirusa. Andrzej Duda zaznaczył, że teraz bardzo trudno powiedzieć, jak zachowa się gospodarka po kryzysie spowodowanym pandemią. Teraz jednak, jak dodał, rząd musi ratować co się da. Prezydent zapewnił również, że władze robią wszystko, by zdobyć wystarczającą ilość środków medycznych potrzebnych szpitalom do walki z koronawirusem. Andrzej Duda mówił o produkcji krajowej oraz próbach pozyskania wyposażenia medycznego za granicą. Te środki są jednak teraz poszukiwane na całym świecie, dodał prezydent. Karol Surówka, Polskie Radio. Ruszają polskie badania nad szczepionką na koronawirusa. Naukowcy będą współpracowali przy tym z międzynarodowymi ośrodkami. Pracę będzie koordynować Agencja Badań Medycznych w porozumieniu z resortem zdrowia. Poszukiwaniem szczepionki zajmie się sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków wraz z zespołem profesora Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, Narodowe Centrum Onkologii w konsorcjum z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a także Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński podkreślił, że wymienione polskie ośrodki prowadzą już badania w kierunku skutecznej terapii lub szczepionki przeciwko wirusowi. Ja mam pełną świadomość, że my jako Polska nie powinniśmy nawet porywać się na opracowanie własnej szczepionki czy własnej terapii. Natomiast też mamy nadzieję, że te nasze prace w efekcie masy przyczynią się do tego, że jakaś część szczepionki czy terapii w kierunku koronawirusa zostanie opracowana dzięki wykorzystaniu polskich zespołów badawczych. Na początek na badania agencja przeznaczyła 5 milionów złotych. We Włoszech zmarły dzisiaj 602 osoby zakażone koronawirusem. To 51 mniej niż wczoraj. Spadła również liczba potwierdzonych zakażeń. Ponad 400 osób uznano też za wyleczone. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że obecnie na koronawirusa leczy się ponad 50 tysięcy osób. Połowa przechodzi chorobę lekko w domach. 25 tysięcy przebywa w szpitalach, z czego ponad 3 tysiące na oddziałach intensywnej terapii. W sumie liczba zmarłych przekroczyła 6 tysięcy. Dyrektor Państwowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusafero podkreślił, że drugi dzień z rzędu spada liczba zgonów i zarażeń. Te rezultaty zawdzięczamy środkom bezpieczeństwa, które zostały podjęte 2 tygodnie temu, w pierwszej połowie marca. Można więc oczekiwać, że ta tendencja się utrzyma, ponieważ w ciągu ostatnich 2 tygodni środki bezpieczeństwa zostały znacznie zaostrzone. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Finał Ligi Mistrzów w Stambule i piłkarski finał Ligi Europy w Gdańsku zostały przełożone. Zdecydowała o tym UEFA i dzisiaj podjęła już formalną decyzję. Finały były zaplanowane na maj. Jak na razie nowego terminu rozegrania spotkań nie podano. Dalsze zawiadomienia zostaną ogłoszone we właściwym czasie, czytamy w komunikacie. Według nieoficjalnych informacji medialnych podawanych w zeszłym tygodniu, finał Ligi Mistrzów w Stambule może być 27 czerwca, a decydujący mecz Ligi Europy w Gdańsku 3 dni wcześniej. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie rozprzestrzeniała się pandemia koronawirusa. W ubiegłym tygodniu UEFA przełożyła na przyszły rok Mistrzostwa Europy. To był serwis Trójki.

Wprawdzie spotkania towarzyskie są niewskazane, ale właśnie na takie czasy trudne radio jest najlepszym wyjściem i w radiu możemy się spotykać, słuchać wspólnie muzyki i rozmawiać. Umówiłem się na rozmowę telefoniczną z Agatą Kaczewską. Dobry wieczór, Agato. Dobry wieczór, Piotrze. Czy to ten utwór został wysłany do Nashville i wytłumacz, o co chodzi, bo być może jeszcze nie wszyscy wiedzą. Tak, dokładnie ten. Udało mi się zakwalifikować do finału takiego prestiżowego międzynarodowego konkursu dla songwriterów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A powiedz, masz jakieś sygnały z Nashville, co oni powiedzieli, kiedy cię posłuchali, czy też mówili, skąd jest ta dziewczyna? Nie, jeszcze nic mi o tym nie wiadomo. Może się jeszcze dowiem, ale póki co to jest jedna wielka tajemnica. No ale nie jest tajemnicą, że jesteś w finale tego konkursu, co nie ukrywam, mnie bardzo cieszy i słuchacze Trójki pewnie też. No a wiadomo mniej więcej, kiedy będziemy się mogli ucieszyć z twojego zwycięstwa? Planowane to jest, w sensie wyniki są planowane jakoś na kwiecień, maj, więc nie wiem, na ile koronawirus tutaj pokrzyżuje plany, na ile nie, ale taki został podany tam termin. Będziemy cierpliwie czekać, a potem tak sobie wymyśliłem, że kiedy będziesz odbierała nagrodę, to jedziemy tam wspólnie i stamtąd robimy audycję w programie trzecim z udziałem i jurorów, i twoim, i być może twoim graniem na żywo. Jeśli chodzi o żywe granie, to na razie nie. Niestety nie. I od kilku dni pytamy artystów, jak sobie radzą w domach, co porabiają, co ty porabiasz? No ja słucham dużo muzyki, czytam dużo książek i staram się też jakieś nowe rzeczy stworzyć i wykorzystać ten czas jak najlepiej. Więc może coś nowego, fajnego powstanie dzięki tej całej kwarantannie. Wreszcie masz chyba czas na przygotowywanie dla siebie dobrych posiłków wegan. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o nowości, to jeszcze jedna nowość, o której usłyszałem 4 tygodnie temu, mianowicie twoja debiutancka płyta ukaże się w takiej dużej formie, czyli na płycie winylowej. I już to mnie uradowało, ale najbardziej uradowało mnie to, że na tej płycie znajdzie się także utwór, który premierowo wykonałaś na koncercie w programie trzecim, czyli What It Is. Tak, taki jest plan, żeby właśnie dodać do tej winylowej, do tego winylowego wydania jeszcze dodatkowo właśnie nową piosenkę dla wszystkich fanów i wiernych słuchaczy. Bo wiesz, co się stało po emisji tej piosenki? Wszyscy zaczęli nas pytać, mnie i Marka, kiedy to się znajdzie w zestawie do głosowania, więc jak ta płyta będzie miała swoją premierę, to What It Is umieścimy także w zestawie do głosowania na listę. Dobrze? Wspaniale. Winyl będzie miał taką samą szatę graficzną jak ta płyta kompaktowa, debiutancka? Tak, tak, taki jest plan. Mnie się ona bardzo podoba i myślę, że w takiej wersji większej będzie się to prezentowało jeszcze fajniej niż wersja CD. Świetnie, będę cię prosił o egzemplarze dla słuchaczy programu trzeciego, a oczywiście. Za dziś dziękuję. Dużo zdrowia. Ja również dziękuję. I jeszcze, jeśli pozwolisz, pozdrowię twoją menedżerkę, Olę Jabłońską, bo Ola zawsze bardzo mi pomaga w kontaktach z tobą. Olu, dużo zdrowia, Agato, wszystkiego najlepszego i czekamy na wyniki z Nashville. Do Nashville jeszcze wrócimy, a ten utwór będzie na płycie winylowej. Miss me slowly, I can't wait. Learn to need me and I hold my breath long enough to stay away. Come on, darling, make your bed. We could be heroes, but we wouldn't last a day. The queen of hearts had played her last game. I'm frozen, I can't move. I'm nailed to my doom. I just wish you know me better than you do. And maybe someday our wishes will be plain, and you wouldn't be so worried to say could stay. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. Believe me, honey, it's no use of acting sober when we're running out of booze. How gracefully misuse the word truth. Recklessness we can't afford. Enchanting lights up and getting bored. Even if it's morning song to perform. Perform. I'm frozen, I can't move. I'm nailed to my doom. I just wish you know me better than you do. And maybe someday our wishes will be plain. And he wouldn't be so worried to say, stay. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. Wiedziałem od razu po koncercie, bo to właśnie z koncertu w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przepraszam, odtworzyliśmy ten utwór What It Is, Agata Karczewska. Po wysłuchaniu tego utworu w studiu jeden z słuchaczy programu trzeciego i naszych przyjaciół podszedł do mnie i powiedział: Panie Piotrze, ona jest gotowa na Amerykę. No, oby tak było, trzymajmy kciuki i wysyłajmy w stronę Agaty tylko dobre emocje, aby w Nashville wszystko się udało. Ale przy Nashville chciałbym się jeszcze na chwilę teraz zatrzymać, bo w trakcie programu dotarła do mnie ta smutna informacja, ona pewnie pojawiła się wcześniej, ale ja dowiedziałem się niespełna godzinę temu i to smutne bardzo. Mianowicie to informacja o tym, że Kenny Rogers nie żyje. Słuchacze też to odnotowali i sugerują, aby odtworzyć utwór zatytułowany Lucille. Pomyślałem, że oczywiście tak, ale w związku z tym, że mówiliśmy o Nashville, zaproponuję Państwu wspaniały duet. To jest singiel, który podobno, mówiąc nieładnie, najlepiej się sprzedawał w historii muzyki rozrywkowej. No i to jest oczywiście duet Dolly Parton, Kenny Rogers. Set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going. I can't live without you. Dlaczego miliony ludzi wydały kilka dolarów, by kupić tego singla? No chyba wszystko wiadomo. Dolly Parton i Kenny Rogers, ta smutna informacja o śmierci Kennego, dotarła do nas dziś i w związku z tym nie wziąłem płyt, ale przy okazji następnego spotkania sięgnę po te utwory najbardziej kochane, które wykonał Kenny. A jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym duecie Islands in the Stream. W sieci znajdą Państwo wykonanie na żywo tego utworu. Niedokładnie wiem, z jakiego to koncertu, ale to była jakaś gala. Spodziewam się z wystroju, że to być może było Las Vegas. I podczas tego koncertu Kenny zaprosił Dolly Parton na estradę czy scenę. I w pewnym momencie Dolly pomyliła tekst. Proszę uważnie przeanalizować fragment tego koncertu i jak cudownie z tego wybrnęła, jak wielką jest artystką, bo pomyłkę natychmiast przekuła w dalszą część tekstu tej piosenki, przy okazji przepraszając Kennego za pomyłkę. Cudowna historia, która zdarza się tylko raz. Na szczęście, jak to zwykle mówimy przy okazji odejścia artysty, zostały nam płyty i obiecuję Państwu, że przy okazji następnego spotkania na pewno do utworów Kennego sięgnę. No a teraz przypominam, że to jest Wieczór w Trójce, 24 minuty po 20. Zostań w domu z Trójką. Tylko brak. Martyna Jakubowicz. Pozwolą Państwo, że przekażę Martynce to, co przekazuję wszystkim Państwu. Dużo zdrowia, Martynko, i czekamy na Ciebie w Trójce zawsze i o każdej porze. Niech tylko ten koszmar się skończy. Teraz płyta, którą kupiłem dla jednego utworu. No niestety tak było, dla jednego utworu, i to ten. Joshua Radin, tak nazywa się ten artysta. Vegetable Car to tytuł tego utworu. I proszę zauważyć, że nie powiedziałem, że na tej płycie jest tylko jeden dobry utwór, i to właśnie ten. Prawdą natomiast jest, że kupiłem tę płytę właśnie dla Vegetable Car. A jaka jest cała płyta, każdy z Państwa oceni sam. Wieczór w Trójce trwa. Jeśli chodzi o polskie piosenki i polskich artystów, to wybrałem na dziś takie utwory, które głęboko siedzą w moim sercu. Dworcowej poczekalni na stacji PKP lubię posiedzieć czasem, bo gdzie lepiej czeka się kobiety z tobołami, faceci pijani w sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Jedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Czekalnia PKP ciągle ma swoją wielką siłę. Pamiętam ten czas, chyba już się z Państwem dzieliłem tym wspomnieniem, kiedy do popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki dotarła taśma z tym utworem i prezentowaliśmy ją po południu po raz pierwszy. I od tego momentu ciągle radio z miłością odnosi się do tego utworu. To była Elżbieta Milczarek i Poczekalnia PKP. Jeszcze jeden utwór dziś wieczorem. Persist in traffic.